dizinde yatıp da yüzüne bakma, kanım anam yüzüne bakma. Dizinde yatıp da yüzüne bakma, kanım anam yüzüne bakma. Gel anam, kaşın bir kara gözün değer dünya malına, bir kara kaşın bir kara gözün değer dünya malına. Ayrılık hasreti canıma yetti, anam anam canıma yetti. Ayrılık hasreti canıma yetti, anam anam canıma yetti. Kalmadı gözümün yaşları, kalmadı gözümün yaşları bitti, anam anam yaşları bitti. Bağınızda lale, sümbül gül bitti, anam anam sümbül gül bitti. Eridi yüreğim, tükendi bitti, anam anam tükendi bitti. Eridi yüreğim, tükendi bitti, anam anam tükendi bitti. Gel anam anam yanıma, kıyma bu yazık canım. Bir kara gözün değer dünya malına, bir kara kaşın bir kara gözün değer dünya.